Hayır bizim haldir, yüzümüz aldır, perdeyi kaldır, ala gülüm, ala gülüm. Hayır bizim haldir, yüzümüz aldır, perdeyi kaldır, ala gülüm. Allah'tan bekle. Gözler ağlarsa, ciğer dağlarsa, harap olursa, ağla gülüm, ağla ve gülüm. Şefaat dile, yalvar aşk ile, affet. Yetmez mi hasret, bitsin bu zulmet, İstem alfidet, ağla gülüm. Gözlerin aydın, seherin aydın, yüreğin yangın, ağla gülüm. Şefaat dile, yalvar aşk ile.